Astăzi suntem în Geneza, capitolul 4, și avem practic un personaj asupra căruia vom privi în dimineața aceasta. Am intitulat primele 24 versete pe care o să le parcurgem personajul principal, Cain. Nu se prea vorbește despre Cain, se vorbește mult despre Abel sau despre Cain în umbra lui Abel, însă o să încercăm noi să facem inversul în dimineața aceasta, o să privim la Cain în principal, Abel în umbra lui Cain. Și o să-l luăm așa ca un personaj principal într-un act. Shakespeare spunea că toți oamenii sunt niște jucători pe scena lumii. Fiecare își are intrarea și ieșirea din scenă, din scena aceasta mare a lumii, și fiecare își joacă rolul de multe ori. Trebuie să recunoaștem că Shakespeare avea dreptate aici. Fiecare dintre noi avem multe roluri de-a lungul vieții pe care trebuie să le jucăm. Pentru că ne găsim în diferite circunstanțe și avem de-a face cu diferiți oameni. Cel mai important lucru aici, urmând imaginea aceasta unui act de jucat, este să lași pe Dumnezeu să scrie scenariul. Este ceva important. Deci jucați, jucăm cu toții. Unii suntem chiar buni. Dar întrebarea este ce scenariu jucăm. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne aleagă echipa de casting, să ne conducă toată acțiunea. Dar dacă vrem să-L ignorăm pe Dumnezeu și vrem să ne descurcăm singuri, dacă vrem să ne jucăm, să ne scriem și să ne jucăm propriul nostru scenariu, vom produce o dramă, nu altceva. Iar sfârșitul poveștii noastre va fi unul tragic. Asta este ceea ce l-a ruinat pe Cain. El și-a făcut de cap. E primul născut din rasa umană pe scena planetei Pământ. Și el a fost omul care a ignorat scenariul lui Dumnezeu și și-a văzut de treaba lui, cum spunem noi, și-a făcut mai prostii. Și toată lumea a știut, apropo. Am eu o vorbă ca să ieșim din... să ies din obișnuință la întrebarea ce fac. Nu mai prostii, nu mai spun nimeni. Cain însă, toate prostiile care le-a făcut, l-a știut un pământ întreg. Geneza 4, capitolul 4, pune reflectoarele pe Cain. Dacă ne uităm în versetul 1, spune Adam a cunoscut-o pe soția sa, în sensul că au avut relații împreună, ca să o soție, și a rămas sărcinată și l-a născut pe Cain. I-a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Când e vorba de rolurile pe care le jucăm, interesant că în viața noastră putem să jucăm, cum spuneam, o serie de roluri. Ce vom face, abordarea acestui personaj va fi după rolurile pe care le-a jucat. Câteva din rolurile pe care Cain le-a jucat sunt prezentate chiar aici în Geneza, capitolul 4, și una întâmplare. Este important pentru noi să le înțelegem și să-L înțelegem mai exact pe Dumnezeu. Și mai exact cât de important e scenariul lui pentru noi. Dacă vreți, cât de important este voia lui. Despre asta vorbim. Când vorbim despre scenariul lui Dumnezeu pentru noi, e vorba despre voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Primul rol pe care îl vedem la Cain aici, în primele două versete, este rolul acela de frate. Apoi în versetul 2 spune, apoi l-a născut pe Abel, Eva, fratele lui Cain. Da? Fratele lui Cain. Așa e prezentat. Nu invers, cum spuneam. Prietenii ni alegem, dar frații ni se dau. E o vorbă. Și altcineva spunea că frații sunt prietenii pe care viața ne dă din oficiu. Dumnezeu a poruncit primul om să fie roditor. Vă aminte, în Geneza, capitolul 1, versetul 28, spune acest lucru, să se mulțească, să stăpânească pământul. Și deși este adevărat că formarea unei familii, deci avea un urmaș, nu este singurul scop al căsătoriei. Nu fiecare căsătorie este binecuvântată cu copii. Însă e adevărat faptul că copiii sunt un dar prețios de la Dumnezeu. Un dar prețios de la Dumnezeu. Nenumărate ori în Scriptură se prezintă copiii ca fiind o binecuvântare la Dumnezeu. Evreii din Vechiul Testament și creștini din primul secol ar fi îngroziți de statistica avorturilor din vremurile noastre. Și ar fi îngroziți și de filosofiile acelora care susțin acest drept. Cică. Numele Cain sună asemenea cuvântului ebraic căpătat. Asta, asta și înseamnă. Eva i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a ajutat-o cu prima ei sarcină. Vă dați seama, căpătat-o un fiu. A fost prima naștere umană. Fără asistente, fără doctori, fără niciun ajutor. Doar Dumnezeu, probabil. Cea doua naștere a Evei l-a dus pe nume, pe Abel, nume care înseamnă suflare. Cuvânt care tradus, este tradus deșertăciune de 38 de ori în cartea Eclesiastru. Ce învățăm de aici? Învățăm că numele Cain ne amintește că viața vine la Dumnezeu, o căpătăm la Dumnezeu, iar Abel ne amintește că viața e scurtă. Geneza e o carte de familie, printre alte lucruri, apropo de primul rol jucat de Cain, ca frate. Și ne vorbește mult Geneza despre frați. Foarte mult. Cain, de exemplu, primul născut al planetei, a fost special. Dar datorită păcatului, el a pierdut totul. Să fii primul născut pe această planetă și să fii cel mai încăpățânat. Și rău. Și o să vedem despre asta. Set, o să vedem mai târziu, i-a luat locul. Ismael, de exemplu, primul născut al lui Avram, din care se trage toți arabii, Dumnezeu spune l-a ocolit și l-a ales pe Isaac. Esau a fost primul născut al cui? Al lui Isaac, fiul lui Avram, da? Dar spune că el a fost respins pentru cine? Pentru Iacov. Ruben, primul născut al lui Iacov, din cei 12, a fost înlocuit mai târziu de cei doi fii al lui Iosif. Geneza 49 menționează acest lucru și chiar și în cărțile cronicilor. 1 Cronici, capitolul 5. De fapt, interesant de acolo că Dumnezeu, în Geneza 48, Dumnezeu a rearanjat chiar și ordinea nașterii fiilor lui Iosif. Și cu un scop. Dumnezeu are un scop. Se pare că Dumnezeu scrie scenariul, însă nu abuzează de suverenitatea sa, de autoritatea sa, niciodată. Însă vrem noi să înțelegem că suverenitatea lui Dumnezeu este spre binele nostru întotdeauna. Ea nu este abuzivă. Pentru că, așa cum ne spune Iacov, Dumnezeu nu ne poate face rău, nu poate fi ispitit ca să facă rău. Pentru că este perfect, este drept și ne iubește. Și binecuvântările pe care le avem, să știți, deși Dumnezeu e suveran, ele se datorează harului Dumnezeu. Apropo de Geneza, e o carte care spunea că vorbește de familie, despre frați în special, dar arată despre frați, despre un anume lucru, și anume rivalitatea dintre frați. O altă carte, o altă temă, apropo, din cartea Geneza. Martin Luther King spunea, trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații, ori pierim împreună ca proștii. Și așa este, deși e simplu, ar trebui să fie simplu de înțeles. Totuși, la modul practic, nu e... Se pare că nu înțelegem această importanță. Ismael l-a persecutat pe fratele său Isaac. Pur și simplu. Îl vedea ca un dușman. Și asta e rivalitatea asta, o vedem de-a lungul istoriei omenirii. Iacov a plecat de acasă, de ce? Pentru că fratele său Esau, ce căuta? Să-i pună pielea în băț, așa cum a pus el pielea în băț animalului cu care l-a înșelat, s-a dus și l-a luat din turmă și l-a înșelat pe Tasu. Ca să primească binecuvântarea. Înțelegem oarecum motivul, da? Frații lui Iosif au vrut să-l omoare pe Iosif. Și până la urmă l-au vândut ca sclav. Și asta, toate aceste lucruri s-au datorat păcatului care a intrat, odată intrat în lume, a rezultat în familie în tot felul de disfuncționalități. Disfuncționalități și despărțiri în familie. Asta face păcatul întotdeauna. Familia nu mai funcționează așa cum Dumnezeu a lăsat-o și până la urmă se ajunge, din păcate, la despărțiri. Rata divorțurilor nu e deloc încurajatoare. Chiar și în rândul creștinilor, credincioșilor. Numai Dumnezeu poate vindeca și poate întregi din nou familia. Despre asta e vorba dacă ne uităm în cartea Genezii de-a lungul timpului. Vedem că Dumnezeu a reușit să vindece familii, să vindece persoane. Un al doilea rol pe care îl vedem în Geneza, o să ați în partea a doua a versetului 2, da? Spune, Abel era păstor, iar Cain era plugar sau agricultor. Muncitorul. Vedem rolul acesta de, de muncitor, de lucrător în viața lui Cain. Cunoscutul actor și comedian francez Colucci spunea că munca este o boală, deoarece există medicina muncii. Pe măsură ce au crescut fiii lui Adam, vă dați seama că tasul le-a, i-a pus la muncă și de-a lungul timpului fiecare dintre cei fii ai săi și probabil și alții care nu se menționați, având în vedere că Biblia nu este o carte de detaliu, nu menționați absolut toate persoanele care au existat. Dar s-au, ei s-au diferențiat, s-au evidențiat de asemenea cu abilitățile și afinitățile lor pentru diferite munci. Cain a devenit agricultor, a apelat de vin cioban. Da? În lunga pleiadă de păstori, de ciobani din Scriptură. Da? Abraham a fost, Isaac, Iacov, fiii săi, Moise, David. Da? Cu siguranță că Adam i-a învățat pe fiii săi de ce munceau. Muntea, munca fiind o parte a mandatului creației. Vă ați aminte, Geneza, capitolul 1, spune să creșteți, să lucrați pământul, să stăpâniți. Chiar și lui Adam i-a spus, ți-am dat grădina ca să o muncești și să o păzești. Deci munca nu a fost o pedeapsă. Cum unii își imaginează, nu știu cum ajung. Cu siguranță diavolul este cel care strecoară în șerăciunea aceasta. Munca este o oportunitate dată de Dumnezeu. Perspectiva biblică, apropo, asupra muncii, și o să urmez cu mine deschidând la Coloseni, capitolul 3, e foarte importantă. De aici învățăm tot. Spuneam că Geneza ne învață lucruri de bază ale vieții. În Coloseni, capitolul 3, versul 22, spune sclavilor, sau robilor, sau angajaților, pe vremea noastră ar fi, ascultați în toate stăpânii voștri pământești. Nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci cu o inimă sinceră în frică de Domnul. Orice faceți, să faceți în toată inima, cum? Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Problema aceasta e clară, evident aici. Că suntem în firea noastră ispitiți, tentați să facem doar de ochii oamenilor, cum spunem noi. Perspectiva biblică asupra muncii este așa. Suntem privilegiați să cooperăm cu Dumnezeu și să folosim darurile creației. Pentru cine? Pentru binele altora, e adevărat, începând cu noștri, spune Scriptura. Facem bine tuturor oamenilor, mai ales frații în credință. Și e clar că e vorba de și de familia aproape. Și pentru gloria lui Dumnezeu. Mai spun așa, perspectiva muncii în planul lui Dumnezeu, în scenariul lui Dumnezeu, suntem privilegiați să colaborăm cu Dumnezeu, să folosim darurile creației pentru binele altora și pentru gloria sa. Un alt verset este în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, apropo de o problemă. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 11. Spune Pavel aici, celor din Tesalonic, în biserică. Auzim că între voi, că unii dintre voi trăiesc în lenevie. Ei nu, mai, dacă nu știți despre ce vorba, ne explică. Ei nu lucrează nimic și sunt sâcâitori. Cum se face ca oamenii care vorbesc mult sunt leneși? Păi n-apuci prea mult să faci în momentul când vorbești prea mult. Unor astfel de oameni, uitați ce spune Scriptura, le poruncim și încurajăm în Domnul Iisus. Îmi place cum spune. Le poruncim pentru că este munca, este porunca lui Dumnezeu. Da? Lucrează pământul. Păi ați dat. Și încurajăm în Domnul Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Adică nu trebuie să faci, nu trebuie să știe jumătate din pământ că ce faci tu și cum ai făcut tu și mai departe. Suntem sâchitori când facem așa. Nu e greu de înțeles. Și în Eclesiastul 9 cu 10 spune Solomon, tot ceea ce mâna ta găsește să facă, fă cu toată puterea. Căci lucrarea, chipzuință, cunoștință și înțelepciune nu există în locuința mocelor, acolo unde vei merge și de astfel. Deci există un vreme a muncii, îmi place cum spunea, fă cu toată puterea ta. Cu alte cuvinte, înseamnă fi prezent acolo cu totul. Noi nu mai știm să fim prezenți când facem. N-ați văzut? Începând de la oameni, de la șefi, e greu să te asculte mai mult de un minut, că îi sună telefonul, mai dă cu bățul pe o hârtie, mai pun o ștampilă. Și noi, unii cu alții, am ajuns de vorbim mai ușor pe net. Suntem în aceeași casă și vorbim dintr-o cameră înaltă pe Facebook. Da. Avem problemă. Este o problemă de înțelegere a muncii, să știți. munca în voia lui Dumnezeu nu este un blestem, ci o binecuvântare. Înțelegem lucrul ăsta. 6 zile să muncești și să-ți faci toată munca, e de asemenea o poruncă. Acolo unde spune și a 7 zi să odihnești. Foarte mult să-l vrem. Și a 7 zi să odihnești. Aia. Uite de ce spune mai înainte. Păi, de asemenea, aceeași, face parte din porunca lui Dumnezeu. Apropo, Biblia nu spune nimic și ca să continui să rezolv problema aceasta a lenii, statul degeaba, sau cum vreți să o numiți, Biblia nu are nimic de spus bun despre lene, statul degeaba și despre oamenii care nu fac nimic. Deschideți cu mine a 2 Tesaloniceni, următoarea epistolă, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 6, și spune așa, 2 Tesaloniceni 3 cu 6. Vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă îndepărtați de orice frate care trăiește în lenevie. Și nu după tradiția pe care a simțit-o la noi. Despre ce este vorba, o să vedem. Voi și vă știți că trebuie să urmați exemplul nostru. Noi n-am fost leneși când am fost la voi, n-am mâncat pâinea nimănui fără să o plătim, ci cu trudă și muncă grea am lucrat și zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru niciun dintre voi. Și aceasta nu pentru că n-am avea acest drept. E vorba de dreptul de apostoli, de lucrătorii al Dumnezeu. Și ca să fim un exemplu vouă, ca să îl urmați. Atunci când eram la voi, v-am dat această poruncă, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că între voi sunt unii care trăiesc în lenevie, nu lucrează nimic și sunt săcăitori. Uitați această problemă. E tandemul ăsta. Nu lucrează nimic, trăiesc în lenevie, nu lucrează nimic și sunt săcăitori. Un astfel de oameni le poruncim și încurajăm în Domnul Iisus Hristos să-și mănânce pâinea, lucrând în liniște. Însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele. Că dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru în această scrisoare, fiți atenți să nu aveți nimic de a face cu el, astfel încât să se simte rușinat. Și să nu priviți ca pe un dușman, ci sfătuitul ca pe un frate. Dar separarea asta este făcută în cazul nenevii. Este foarte greu de lucrat cu problema aceasta. Ce faci cu omul care este leneș? Scriptura spune foarte clar, că mai ales când este în biserică, pur și simplu trebuie disciplinat. N-are ce căuta în slujiri, n-are ce căuta să fie în conducere, el trebuie să smerească și să pocăiască. Apropo de același lucru, Iisus, înainte de a-și începe lucrarea sa pe pământ, la vârsta de 30 de ani, ce a făcut? Până la 30 de ani. A muncit, a fost dulgher. Apostolul Pavel, așa cum am văzut aici, spune, când nu predica și nu călătorea, construia corturi. Fapte, capitolul 18, spune lucrul ăsta. Creștinii, însă, apropo de muncă, nu muncesc doar pentru a-și achita facturile și a se îngriji de familiile lor. Vreau să înțelegeți, deși să circulă vorba asta, că e un lucru nobil să muncești, să te îngriji de familia ta. E o capcană. Nu asta trebuie să fie ideologia noastră și atitudinea noastră. Noi muncim pentru că este modul lui Dumnezeu pentru a sluji pe El și pe oameni, prin toate acestea să-L glorificăm pe El prin viețile noastre. 1 Corinteni 10:31. Așadar, fie că mâncați, fie că beți sau orice altceva faceți, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Întrebați-mă, cum este să slava lui Dumnezeu când ajungem să facem acel lucru nobil, să muncim, dar nu mai avem timp de Dumnezeu? Nu mai avem timp să ajutăm pe cineva, nu mai avem timp să vizităm pe cineva, nu mai avem timp să facem un bine, nu mai avem timp să slujim în biserică. Cum e nobil? Când spunem toate lucrurile să slujim pe Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu omul care face așa? Priviți în Scriptură, sunt o grămadă de oameni și o să vedem chiar aici, în exemplu. Oameni care au avut nume, că au făcut ceva, au muncit ceva. Ce s-a întâmplat cu numele lor? O să vedem la sfârșit. Chiar din exemplul lui Cain, din familia lui Cain. Apropo, noi muncim pentru a avea o viață. Nu muncim doar pentru a trăi decent. Apropo, expresia asta. Un trai decent. Nu, noi trăim pentru un trai decent. Noi trăim pentru a avea viață, viața din Dumnezeu. Martin Luther spunea unul lăptărese odată că ele pot muge vacile spre gloria lui Dumnezeu. Era biblic, era foarte biblic. Să spune toate lucrurile pe care le facem, să le facem pentru slava lui Dumnezeu. Teodorul Roosevelt spunea, cel mai mare premiu în viață este șansa de a munci din greu pentru munca pe care merită să o faci. Cel mai mare premiu în viață. Probabil că băieții lui Adam l-au întrebat într-o zi pe tatăl lor, păi, dar de ce e munca așa de grea? Iar Adam a trebuit să le explice că Dumnezeu l-a pedepsit pentru neascultarea sa. Datorită neascultării sale față de Dumnezeu. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea. Da? Cu sentința lui Dumnezeu. Nu este scăpare de asta. Și ce crezi că facem noi și ne chinim? Să fie munca cât mai grea. Nu e aia problema că e munca cea mai grea. Sau e grea. E... Însă problema inimii noastre. De asemenea, cred că Adam le-a spus, dar să știți că Dumnezeu va trimite un răscumpărător. Pământul ăsta nu este destinația. Un al treilea rol este, îl vedem în versetele 3 la 7, unde spune că după vreme Cain i-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, iar Abel a adus o jertfă din tine născuți ai turmii sale, din grețimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și jertfa lui, însă spre Cain și jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a pus omorul fața. Domnul i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a pus omorul fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să stăpânești. După vreme Cain i-a adus Domnului o jertfă. Și spune și Abel a adus o jertfă. Este rolul acela de închinător. Adam și Eva, cu siguranță că îi învățau să le dea Dumnezeu să se închine, da? Din timpul zilelor și timpului care îl petrecuse în grădina minunată cu Dumnezeu în fiecare zi. Și cu siguranță și învățase și copiii despre acest lucru, importanța închinării înaintea Dumnezeu. Dar apropo, vedeți, este în contextul acesta muncii. Da? Astfel, muncitorii, lucrătorii, trebuie să învețem să fie închinători. Astfel, ce crezi că se întâmplă cu noi? Devenim idolatri. Ne închinăm la munca noastră, la realizările noastre, la șefii noștri. Nu este corect ca să depunem tot efortul pentru oameni și doar pentru niște amărâți de bani, iar când e vorba de a depune eforturi pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru scopul lui Dumnezeu eterne, nu facem. Vom ajunge să ne concentrăm mai mult asupra darurilor decât asupra Dătătorului și uităm că Dumnezeu ne dă toate lucrurile. Și ne vom istovi puterea doar la munci și a prospera. Așa au făcut izraeliții. Asta e una din avertizările lui Dumnezeu. Să nu uitați de unde v-am luat. Să nu știți că prin puterea mea am făcut totul. Când Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva în haine de piele, probabil că atunci au învățat despre jertfe, despre importanța jertfelor, despre vărsarea de sânge. Și acest lucru l-au trimis și fiilor săi. Trebuie să spunem că adevărata închinare este ceva care învățăm de la Dumnezeu direct. Și fie că noi trebuie să ajungem să învățăm că numai El are dreptul să dea regulile și să ne spună cum ne apropiem de El. O să iați în versetele 3 și 5, spune că Cain i-a dus Domnului o jertfă din rodul pământului. Și Abel a dus o jertfă și el din întâi născuți ai turmei sale din grăsimea lor. Probabil că Dumnezeu a indicat aprobarea jertfei lor cum? O fi pogorât poc din cer peste jertfa lui Abel? E un lucru pe care îl vedem adesea în Scriptură. Levitic, capitolul 9, 1 Regi, 18, 1 Cronici, 28. Dumnezeu însă trebuie să înțelege că n-a refuzat închinarea lui Abel datorită jertfei sale. Că era Lucain. Lucain datorită jertfei sale. Că era din roadele pământului. Nu. Ci datorită inimii sale care nu era potrivită înaintea lui Dumnezeu. Apropo, mai târziu în legea lui Moise, când Dumnezeu legiferează legile toate, arată că există și jertfe. De unde? Din roadele pământului. Din rodul pământului. Deci chiar dacă înțelegem, dacă Cain ar fi adus o jertfă animală, tot n-ar fi fost primit. De ce? Uiteți, să citeți la Evrei, capitolul 11, și avem un exemplu clar în care Scriptura ne explică Scriptura. Evrei, capitolul 11, versetul 4. Unde ni se spune că prin credință a adus Abelui Dumnezeu o jertfă mai bună decât a lui Cain. Evrei 11:4. Cum? Prin credință. O jertfă mai bună decât a lui Cain. Ceea ce arată că Abel față de Cain a avut credință în Dumnezeu. Lucru care l-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă mai jos în versetul 6 ce spune. Și fără credință este imposibil, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De ce? Pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El, că Dumnezeu există și că răspătește pe cel ce caută. Închinarea este un lucru foarte exact, e matematic. Închinarea trebuie să aibă un obiect. Credința trebuie să aibă un obiect. E definită prin obiect. Dacă închinarea mea nu are pe Dumnezeu ca obiect, ca mulțumire, ca adorare, ca cere, dacă la El nu merg toate lucrurile, atunci nu este închinare pe voia lui Dumnezeu. Fără credință este imposibil să fim plăcuți. Apropo, când Dumnezeu vorbește lui Saul, primul rege al izraeliților, cel lepădat de Dumnezeu, îi spune, ascultarea este mai bună decât jertfele și luarea minte la cuvântul lui este mai bună decât grăsimea berbecilor. Apropo, ca să înțelegem că nu e vorba de tipul de jertfă. Ascultare. Luarea minte la cuvântul lui. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că oamenii participă la întâlniri și activități religioase și acest lucru nu reprezintă nici de cum dovada că ei sunt adevărați închinători? În 2 Timotei, capitolul 3, la început, spune că iată cum vor fi vremurile pe urmă. Și spune că vor fi. Și spune toate lucruri nasoale. Tădători, vânzători, iubitori de bani, iubitori mai mult de plăcere decât Dumnezeu. Și spune la sfârșit, având doar o formă de evlavie sau de viață religioasă, dacă vreți. Deci putem să avem o formă de evlavie prin ceea ce facem, prin felul cum venim la biserică, prin cum facem anumite lucruri. Inima asta dă de gol. Această problemă, apropo, o scotea și Iisus în evidență, Matei 15:8, spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. El cita din Isaia 29:13, pentru poporul atunci. Oare dacă Dumnezeu ar fi să ne spună despre noi, ce ar spune despre noi, despre închinarea noastră? Depășește buzele? David spunea în Psalmul 51, dacă ți-ar fi plăcut jertfele, ți-ar fi adus, dar ție nu-ți plac arde de tot jertfa plăcută lui Dumnezeu, este un duc zdrobit, Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă frântă și mâhnită. Interesant este că, observați în versetul 6, înapoi în Geneza 4 și 7, Dumnezeu îi vorbește lui Cain. Ca primilor oameni, părinților lui, se apropie de ei și spune, de ce te-ai mânia și de ce ți-a fost omorât fața? Să-ți vorbească Dumnezeu personal și să te ajute să depășești momentul ispitirii. Vezi că scoate Dumnezeu în evidență ce? Mânia. Cuvântul în ebraic aici este că el ardea de mânie. Clocotea, cum spunem noi. Și cam mânia adevărată, cam asta e. Nu poți să fii mânie. Fac o glumă acum, nu poți să fii unui ardelean că e mânios. Că e așa, e aproape că nu se potrivește. Da. Un oltean, da, cu siguranță, vă spun din experiență. Da, nu. Deci, are de face cu temperatura. Și Dumnezeu a vorbit personal și a încercat să-l ajute. Să-l aducă la credință. Cain ce a făcut? S-a împotrivit. Wow! Să-ți dea Dumnezeu șansa să te pocăiești și nu să-l refuzi. Câtă înțelepciune. Practic, Dumnezeu a dat șansa să se închine cum trebuie. Să facă rolul acesta cum trebuie. A vrut să spune, uite, iată scenariul meu. Uite cum să faci. Și l-a zis, nu, e mai bun al meu. Apropo, Dumnezeu i-a spus, uite și ce se va întâmpla dacă nu vei acționa cum trebuie. Că păcatul spune aici, pândește la ușă. Imaginea că e ca și cum o fiară periculoasă te pândește. Dar tu cum v-ați deschis ușa? Și apoi Cain a deschis ușa larg. E foarte periculos să purtăm în inima noastră, ca să înțelegem aplicația, ranchiună, supărare, mânie, amărăciune. Toate acestea pot fi folosite de Satan ca să ne ispitească și să păcătuim și mai rău. Înțelegem de ce spune Pavel Efesenilor în capitolul 4, versetul 27, să nu dați prilej diavolului. Să nu dați prilej diavolului. Să mai spun o dată, este periculos să păstrăm în inima noastră păcate de genul acesta. Supărare, ranchiună, mânie, mânie. De ce? Pentru că următorul rol este ceea ce ne așteaptă și noi. Ucigașul. Versetul 8 la 10 spune Cain i-a zis fratele său, haide să mișim la câmp. Când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, și l-a omorât. Atunci Domnul a întrebat pe Cain, unde este fratele tău, Abel? Nu știu, a răspuns el. Sunt eu prăjitorul fratele meu? Și Domnul a zis, ce ai făcut? Ascultă, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine. Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Vezi? Nu putem separa relația cu Dumnezeu de relația cu semenii. Una va influența pe cealaltă. Ceea ce înseamnă că relația noastră cu oamenii este oglinda a ceea ce relație avem cu Dumnezeu. Putem să spunem noi ce vrem noi. Dacă nu suntem în corp cu acest adevăr, suntem niște mincinoși. Și o să vedeți de ce. Deschideți cu mine la Matei, capitolul 5. Ca să vedeți ce face un duh neiertător, ce înseamnă mânia. Mânia și astfel de păcate întotdeauna afectează închinarea noastră și ne va bloca relația cu Dumnezeu. Matei 5:21. Ați auzit în vechime că s-a spus ce? Să nu ucizi. Oricine ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratele său prostule va cădea sub pedeapsa sinedrului, iar cel ce va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului iadului. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și nu te mai întâi de împaci cu fratele tău. Apoi vino și aduți altarul. Caută să te împaci cât mai repede cu acuzatorul tău, câte vreme ești pe drum, ca nu cumva acuzatorul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în închisoare. Adevărat să spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei plăti și ultimul codrantes. Bănuț. Era cea mică monedă. E cuvântul respectiv. Da, ultimul bănuț. Mânia, amărăciunea și mai departe sunt stăpâni care ne iau totul. Ultimul bănuț. Este, deci spune aici Domnul Iisus, e mai bine să ne întrerupem închinarea și să ne rezumăm relația cu aproapele. De câte ori a făcut acest lucru? Apropo, că Iisus poruncește aici, nu spune, în general ce spune Dumnezeu nu este o sugestie. Noi facem sugestii. Că am ajuns așa de sensibil la lucruri de genul ăsta încât îmi dai voie să dau un sfat, o sugestie, nu știu cum să spui mai că suntem foarte sensibili. Dumnezeu nu face așa. Spune așa, este bine să întrerup închinarea, să duci să rezolvi problema cu fratele tău. Ne luăm timp. Știm că suntem supărați să ne facem, dar ne luăm în timp să ne ducem să rezolvăm problema. Ca duminică când vin la biserică să putem să ne închinăm ca frații. Nu să jucăm un rol. Păcatul neiertării, apropo, e frate cu judecata, cu invidia, gelozia, toate păcate genul ăsta, din familia asta. Dacă dați o pagină mai încolo, Matei 6, vezi după 14 și 15, spune, dacă le iertați oamenilor greșelile și tatăl vostru ce răzbă, vă ierta vouă. Dar dacă nu iertați oameni, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile. Cu alte cuvinte, ne rugăm degeaba, dacă avem neiertare în inima noastră. Oricare ar fi ea. Apropo, lucrul acesta devine, în mod specific, devine concret. Petru explică bărbații care au probleme cu soțiile lor, Dumnezeu nu le răspunde la rugăciuni. În caz că nu v-ați prins de ce Dumnezeu nu face nimic în viața voastră, verificați-vă relația cu partenerul. Și merge și invers, să știți. E principiu. De-aia nu ascultă. Ne pierdem timpul degeaba. Cu alte cuvinte, trebuie să trăim ceea ce credem. Vedeți, asta a fost rolul acesta de ucigaș. A avut două părți. Crima. I-a zis, fratele, hai să ieșim pe câmp. L-a mințit. Da? Crima și minciuna. L-a lovit și l-a omorât. Două faze. Pac. Te întrebi așa, cum a putut primul om, primul copil născut pe pământ, să aibă îndelenicirea aceasta? Cum a făcut? Ceea ce înseamnă că așa cum diavolul a înșelat-o pe femeie și pe primii oameni și pe Adam, așa l-a înșelat și pe Cain, la crima sa. Ceea ce înseamnă că mânia din inimă este echivalentul crimei din mână. Mânia din inimă, înaintea lui Dumnezeu, este echivalentul crimei cu mâna. Așa spunea. Ucis mânie pe fratele său va cădea sub pietrea judecății. E deja ucigaș. Apropo de mânie, am citit un exemplu, mi se pare revenant, al șoferilor nervoși. Avem și șoferi mortale, apropo, în România. Ultima statistică anul trecut, România a fost țara cu cel mai mare număr de decese rutiere în Europa. 97 de morți la milion de locuitori. Apropo, Marea Britanie are doar 27 de decese pe milion de locuitori. O statistică recentă arată că, pe lângă infrastructura deficitară de la noi, de câțiva ani, un motiv care duce la accidente soldate cu morți este agresivitatea șoferilor în trafic. Avem șofer mortal de asta, spuneam. Dacă Cain ar fi ascultat de sfatul lui Dumnezeu, nu ar fi ajuns un ucigaș. Spune, dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? A spus Dumnezeu, versetul 7. Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se va ceca să domine, dar tu să stăpânești. O întrebare legată de crima comisă de Cain ar fi, cât timp a trecut de la închinarea lui Cain, care a fost respinsă, și până când Cain l-a luat pe câmp pe frasul și l-a omorât? Probabil acea zi, sau au trecut câteva zile. Mă gândesc că între timp Cain l-a omorât de mai multe ori în inima lui pe frasul. Și asta e realitatea fiecăruia noi, dacă ne așteptăm păcatul ăsta. 1 Ioan, apropo de ce spuneam mai înainte, 1 Ioan, capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 11, spune așa. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, să ne iubim unii pe alții. Nu ca și Cain, care era de la cel rău, care l-a ucis pe fratele său și de ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale... Am pierdut textul lui, ale fratelui său, erau drepte. Deci Cain era invidios pe fratele său Abel pentru relația pe care l-a făcut Dumnezeu. Cain nu a vrut să îndrepte acest lucru, invidia sa, i-a dus la mânie, n-a vrut să aducă lumină în relația sa cu fratele său, da? Asta, despre asta este aici. Și când nu suntem bine unii cu alții, când ne urâm, este un semn că nu suntem bine cu Dumnezeu. Mai spuneam lucrul ăsta. Nu suntem în lumină. Adică nu avem dragostea în Dumnezeu în inimă, dacă vă uităm la verset. Dacă vă uitați, de exemplu, un capitol înainte, în 1 Ioan 2, cu 9, spune, cel ce zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele său, este unde? În întuneric. Cel care îl iubește pe fratele său sau rămâne în lumină, în el nu este nicio picie de potinire. Dar cel care îl urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe unde se duce, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vedeți, este aceeași problemă care o vedeam și înainte cu păcatul primilor oameni. Păcătuiești, orbești. Păcătuiești, nu mai știi cine ești, nu știi unde ești. Pentru că ești întuneric, spune. Ți-a orbit ochii. Ne întoarcem înapoi în 1 Ioan 3, versetul 14, subliniem. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați. Alor, cum ne dăm seama că suntem în lumină? Iată, când ai dragoste pentru aproape. Cine nu iubește rămâne moarte. Oricine își urăște fratele său este un ucigaș. Apropo, Ioan, acesta care scrie, prin care Dumnezeu scrie, era unul din fiii tunetului. Ești cu frațul Iacov, care a spus când nu i-au primit într-o cetate, Doamne, să pogorâm foc din cer pe ăștia. Deci nu vorbește ca unul perfect, ca unul care de la el venea. Nu, nu. Ci învățați la Iisus Hristos și a devenit ucenicul iubirii. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămâne în el. Prin aceasta am cunoscut dragostea și el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci suntem datori să ne dăm viața pentru frații. Apropo, ăsta este 1 Ioan 3 cu 16. O să vedeți cum este oglinda practică a lui Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe Fiul Său Fiu. Și dacă spune 1 Ioan 3 cu 16, ce spune? Prin aceasta am cunoscut dragostea. El și-a dat viața pentru noi și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frații. Cu alte cuvinte, există o legătură directă între înțelegerea dragostei lui Dumnezeu și aplicarea dragostei lui Dumnezeu față de aproape. Este o legătură directă, să fie o legătură directă. Astfel, suntem în minciună, suntem în întuneric. Și spuneam de minciună, crimă și minciună. Vezi? Hai cu mine pe câmp. Hai cu mine pe câmp. Păi de ce să mergem pe câmp? Probabil că hai să mai facem o jertfă sau hai să mai... sau să ne plimbăm sau să muncim, nu știu. Dar 1 Ioan 3 cu 12 spune Cain era cel rău, citeam noi, da? Cain era de la cel rău. De ce? Diavolul este tatăl minciunii și copiii lui sunt mincinoși. L-a mințit pe fratele său, s-a mințit pe sine, a crezut că Dumnezeu nu-l vede. Vedeți? Păcatul așa face, ne orbește. Ne mințim pe oameni, ne mințim pe noi înșine și după aia, apropo, uitați-vă în versetul 9. L-a întrebat Domnul pe Cain, unde este fratele tău? Nu știu ce, sunt eu păstor, fratele tău. Încercăm să-l mințim și pe Dumnezeu. O să zic câte asemănări sunt între Cain și părinții lui când au căzut? În ambele cazuri Dumnezeu i-a întrebat ceva. Nu că avea nevoie de informații. Da? Și se dă ocazie pentru pocăință. În ambele cazuri, păcătoșii au fost cum? Evazivi în răspuns. Ce știu eu? Unde, ce sunt eu? Tasul? Cu altă cuvinte. În ambele cazuri, Dumnezeu a trebuit să aducă păcatele la iveală pentru ca ei să le admită. Adam și Eva a fugit de la Dumnezeu când au auzit glasul Domnului. La fel și Cain a fugit de fața Dumnezeu. Însă glasul sângelui lui Abel striga la Dumnezeu din pământ. Adam și Eva au fost expulzați din Adam și Cain avea să sufere și la acel lucru. Avea să fie, să devină un fugar pentru pământul. Este fenomenal de ce suntem în stare. Pentru că asta, ne uităm la Cain, apropo, la păcatul lui, Ne uităm la păcatul lui și îl vedem cât de urât este. Crima nu a fost spontană, n-a fost pasională. A fost premeditată. Și Cain n-a ucis un străin. L-a ucis pe fratele său, pe singurul său frate. Da? Din vidie și ură. Și Dumnezeu pur și simplu a fost martor și a încercat să-l ajute, dar Cain pur și simplu și-a urmat fapta lui plănuită. Și după aceea a luat și într-un chip ușuratic încercând să scape de fapta sa. Deci este fenomenal acesta, nu este în stare. Un al cincilea rol este de fugar. Pentru că vedeți în versetul 11 și 15 avem de a face cu un vagabond. Așa, mă rog, a devenit vagabond. Da? Întoarcem în Geneza 4 și spune: acum ești blestemat de pământul pe care care și-a deschis gura ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei ara pământul, el nu-ți va mai recolta sau nu-ți va da rodul, roade. Pe pământ vei fi un pribeac urătăcitor. Cain i-a spus Domnului: pedeapsa asta e prea mare ca să o pot purta. Din moment ce m-ai izgonit astăzi pe fața pământului și trebuie să mă ascund de fața ta și să devin un pribeac, un rătăcitor pe pământ, atunci oricine mă va întâlni mă va ucide. Și Domnul i-a răspuns: nu va fi așa, dacă cineva îl va ucide pe Cain, va fi răzbunat de 7 ori. Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru că oricine îl va găsi să nu-l omoare. Cain spune că a plecat din prezența Domnului. Asemenea părinților săi. Deci, apropo de vagabondeală, vagabondul nu are casă, fugarul fuge de casă, străinul e departe de casă și pelerinul se duce spre casă. Da? Înțelegem unde se încadrează Cain. Dumnezeu a spus izraeliților: chem cerul și pământul și îi pun martor în fața voastră. Alegeți viața ca să trăiți voi și urmașii voștri. Și Cain ce a ales? Că așa lui s-a pus și lui Cain. A ales greșit. În loc să toacă anul Dumnezeu cu pocăință, nu vedem nimic de genul acesta, să fie un pelerin pe viață. De fapt, un străin și un fugar, nu un pelerin. Pelerin era o alegere bună. Să toacă anul Dumnezeu. Și vedeți, blestemul lui Dumnezeu, când vei ara pământul, nu se va da recoltă. Cu alte cuvinte, nu mai poți să faci ce făceai până acum. Pământul era blestemat, șarpele fusese blestemat, avea să suporte și el consecințele păcatului. Cain pângărise pământul cu sângele fratelui său și acum se întorsese împotriva lui. Vedeți, ca și regrete, e foarte interesant ce spune Cain aici. Pedeapsa e prea mare ca să o pot purta. Cain nu s-a pocăit niciodată de păcatele lui. Nu a fost în stare decât să aibă niște regrete și niște păcărel. E prea mare pedeapsa. Vina mea, n-a spus vina mea e prea mare. A spus pedeapsa mea e prea mare. Mare diferență. Mare diferență. Cain deci era preocupat mai mult de pedeapsă decât de caracterul lui. Și așa suntem și noi, fără înțelepciunea lui Dumnezeu, fără Duhul lui Dumnezeu. Suntem preocupați să scăpăm. Să nu ne doară, să nu suportăm nicio consecință a păcatului. Păi frații mei, nu o să ne vindecă niciodată. Și după aia când Dumnezeu permite pedepsirea noastră, mai exact corectarea noastră, ne văităm de parcă n-am avea Dumnezeu. Interesant că Dumnezeu a avut milă. Dumnezeu a pus un semn pe Cain, nu știm ce anume, dar a funcționat, că nimeni nu l-a omorât. Și asta dovadă a milei lui Dumnezeu, a îndurerii lui Dumnezeu față de el. Este fenomenal. Dumnezeu, de mila și harul lui. De ce a lăsat Dumnezeu un astfel de criminal ca asemenea lui Cain să scape? Păi nu există un singur răspuns, datorită harului său. Datorită harului său, Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm. Asta e milă, apropo. Nu ne dă ceea ce merităm. Și datorită harului său, ne dă ceea ce nu merităm. Și asta e har. Definiția harului. Ne dă. Da? Nu ne dă și ne dă. Ceea ce merităm și respectiv ceea ce nu merităm. Și totuși nu asta a fost istoria lui Cain, pentru că într-o zi el a murit. Și ce credeți că s-a întâmplat? S-a dus în fața lui Dumnezeu. Realitatea este, vom vedea că toate generațiile de care au ieșit din Cain au murit la potop. Toți. Toți. Că o să vedem că Noe și familia lui nu au fost din generația lui Cain. Data viitoare. Calea lui Cain, care ne menționează Iuda, nu este calea îngustă și dreaptă care duce spre viață, spune Iisus în Matei capitolul 7. Nu. Mai e un lucru foarte interesant aici. Țin și la versetul 16 la 24. Și trecem repede peste asta. Cain a cunoscut pe soția sa. Deci versetul 16. A plecat din prezența Domnului și s-a așezat în țara Nod, la răsărit de Eden. A cunoscut pe soția sa. Vedeți, nu sunt detalii, ci apar așa ușor. E clar că existau și alți oameni pe pământ. A rămas stăcinată și a născut pe Enoch. Cain a construit o cetate și a numit-o Enoch după numele fiului său. Lui Enoch s-a născut Irad, iar Irad a fost tatăl lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Matușael. Ține minte numele ăștia, apropo. Iar Matușael a fost tatăl lui Lamech. Lamech a luat două soții. Pe una o chema Ada și pe cealaltă Țila. Ada l-a născut pe Abal. El a fost tatăl celor care locuiesc în cortul și au turme. Numele fratelui său era Iubal, a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira și fluierul. Și Țila l-a născut pe Tubal-Cain, care a făcut tot felul de unelte din bronz și fier. Sora lui Tubal-Cain a fost Naama. Lamech le-a spus soțiilor sale, Ada și Țila, ascultați-mă, soția lui Lamech, luați aminte la ce vă spun, să laudă. Am omorât un om pentru că m-a rănit, un tânăr pentru că m-a lovit. Dar de 7 ori, dacă de 7 ori va fi răzbunat Cain, Lamech va fi răzbunat de 77 de ori. Adam a cunoscut din nou pe soția sa, aceasta a născut un fiu pe care l-a numit Set. Asta data viitoare. Ce învățăm de aici? Un alt episod, un alt rol, acela de constructor, de întemeietor, dacă vreți. Dumnezeu și-a ținut promisiunea față de Cain, n-a fost omorât în pregia sa pe pământ. S-a căsătorit, s-a stabilit un loc, a construit un oraș, i-a dat numele primului său născut, Enoch. Între versetele 17 și 22 avem 6 generații prezentate, cu liderii lor fiecare. Oameni cunoscuți pentru ceva anume. Uitați-vă, Lamech, primul bigam. Cei care au avut mai multe soții, a avut două soții. Care, de asemenea, ați văzut în versetul 23-24, un lăudăros și un ucigaș. Vi se pare cunoscut? Cu cine o semănă oare? Iabal, versetul 20, cel care a început și a dezvoltat creșterea vitelor. Iubal, versetul 21, a început muzica și fărurea instrumentelor muzicale. Industria muzicală, cu alte cuvinte. Da? Tubal-Cain, versetul 22, făuritorul uneltelor din bronz, ceea ce implică unelte pentru fermier, pentru construcții, pentru arme de bunat, protecție și mai departe. Tot ce ținea de unelte. Și se pare că locuitorii din Enoch aveau de toate inventatori, dar numai pe Dumnezeu nu l-aveau. Că Dumnezeu, dacă observați aici și în tot deamul lor, nu e menționat deloc. Nu este menționat deloc. Vom vedea împreună că la un moment dat spune de atunci, s-a născut cu tare și de atunci au început oamenii ce să facă? Să cheme numele Domnului. Dar nu din familia lui Cain. Interesant că similitățile între neamul lui Cain și neamul lui Set, apropo, care l-au locuit pe Abel, sunt fenomenale. Numele fiilor. Avem Enoch și Enoș. Și Enoch, cel care a umblat 30 de ani cu Dumnezeu. O să vedem. Mehuiael și Mahalael. O să vedeți cum sunt asemănătoare. Metușael și Metusala. Lamech și Lamech. Lamech acesta a avut, al lui Cain, a avut 3 fii, Iabal, Iubal și Tubal Cain, iar Noe a avut 3 fii și el, care venea din, o să vină din Set, și a avut 3 fii, Sem, Ham și Iafet, care au, practic, au dat un nou început pământului. Ce observăm prin aceste similarități? Să fie asta un indiciu a faptului că Satan este ceea ce a învățat. Că este un imitator. Da? Și la fel și copiii săi. Caută să aibă numere asemănătoare copilului Dumnezeu. Dar știți, poți să ai nume. Numele nu înseamnă nimic dacă nu este susținut cu viață pe măsură. Numele nu înseamnă nimic. Poți să te numești cum vrei tu. Poți să spui că aparții oricărui biserici sau mai știu ce. Nu contează nimic dacă viața nu e pe măsură. Apropo de nume, îmi place ilustrația aceasta despre Alexandru cel Mare. Unul cel mai mare general ai tuturor timpurilor, da? Într-una din cătoriile sale, mă rog, campaniile sale de război, într-o noapte se plimba că nu avea somn și a găsit un soldat în timpul serviciului dormind de gardă. O greșeală capitală, apropo. Pedeapsa era moartă. Soldatul, sau apropo de pedepse, era mai mult, de exemplu, comandantul putea să pună smoală pe soldatul adormit și dea foc după aia. Soldatul s-a trezit când Alexandru cel Mare s-a apropiat de el și, recunoscându-și generalul tânărului, s-a făcut frică. Știi care e pedeapsa pentru adormit un gardă? L-a întrebat pe soldat. Da, domnule general, a răspuns soldatul cu o voce tremurândă. Soldat, care e numele tău? Alexandru, domnule general. Alexandru cel Mare a repetat întrebarea. Care este numele tău? Numele meu este Alexandru, domnule general, a repetat soldatul. Marele general l-a mai întrebat încă o dată, dar cu o voce ridicată. Care este numele tău? Și noua, a treia oară soldatul a răspuns cu și mai multă frică. Numele meu e Alexandru, domnule general. Și Alexandru cel Mare s-a uitat lung la tânărul acesta și a spus în față. Soldat, schimbă-ți numele, iar dacă nu, schimbă-ți comportamentul. Numele nu înseamnă nimic, spuneam. Atâta vreme cât nu avem o viață pe măsură. Enoch al lui Cain degeaba a avut același nume ca al lui Enoch, dar n-a umblat cu Dumnezeu. Enoch al lui Set, care s-a tras din Set, a umblat 30 de ani cu Dumnezeu. Și Dumnezeu într-o zi l-a răpit la el. Și neamul lui Noe este cel care a rămas în picioare și a început o nouă generație de oameni pe pământ. Din cauza asta ne aduce aminte de ce spune, dacă vreți deschideți pentru ultima oară astăzi, în 1 Ioan 2 cu 17 și citind la versetul 15. Nu iubiți lumea, 1 Ioan 2 cu 15. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșelea vieții, cele trei păcate care i-au băgat și pe Adam și pe Eva în păcat, cele trei ispite, să zicem așa, spune, nu, niciuna în aceste lucruri nu este la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea, apropo de ce învățam de neamul lui Cain și neamul lui Set, lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi și te rugăm să îl binecuvântezi în inimile noastre, fă ca să ne amintim și să tragem concluziile potrivite. Îți mulțumim pentru exemplul acesta negativ al lui Cain și mulțumim că ne dai șansa să învățăm de la el. Te rugăm să ne ajut să fim oameni care te lăsăm pe tine să ne scrii scenariul vieții, nu să ne facem noi, să trăim noi cum vrem, pentru că, așa cum învățam și primeam în viața acestui om, s-a terminat tragic. Nimic nu dănuiește fără tine, Doamne. Învață-ne, te rugăm, să pricepem cu mintea și cu inima acest adevăr. Și te rugăm să ne ajut să în toate lucrurile să căutăm voia ta, să căutăm planurile tale pentru noi, ca să putem să facem voia ta, să putem să trăim pentru tine. În toate lucrurile să le facem pentru tine, pentru slava ta. Mulțumim că ne dai șansa aceasta și mulțumim că ai făcut toate aceste lucruri posibile prin Domnul Iisus Fiul tău, în numele care ne rugăm. Amin.